Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Policja na Podlasiu wciąż szuka porwanych 25-letniej kobiety i jej 3-letniej córki. NATO jest gwarantem europejskiego bezpieczeństwa, przypominają eksperci w rocznicę wstąpienia Polski do sojuszu. Na Wyspach bez zmian, Londyn nadal nie może porozumieć się z Brukselą w sprawie Brexitu. Policyjne blokady na Podlasiu, trwają poszukiwania porwanych przed południem w Białymstoku 25-letniej kobiety i jej 3-letniej córki. Zdaniem policji niewykluczone, że sprawcą jest ojciec dziewczynki. Nadkomisarz Tomasz Krupa mówi, że w związku z akcją poszukiwawczą kontrolowani są nie tylko kierowcy na drogach. Wszystko tu jest brane pod uwagę. Z Białegostoku przecież można się wydostać pociągiem czy autobusem. Sprawdzamy wszelkie te poszlaki, wszelkie hipotezy. Policja prosi o pomoc w odnalezieniu porwanych. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje, powinny zadzwonić pod numer 112. Białostocka prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Po południu uruchomiono tzw. Child Alert, wykorzystywany na wypadek poszukiwań zaginionych dzieci. Szef NATO gości w Warszawie. Przyjazd Jensa Stoltenberga związany jest z 20. rocznicą przystąpienia Polski do sojuszu. W rozmowie z Polskim Radiem szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski podkreślił, że to właśnie sojusz jest gwarancją bezpieczeństwa w Europie. Jak dodaje redaktor naczelny magazynu wojskowego Raport Michał Likowski, NATO jest nadal najpotężniejszym paktem militarnym świata. Przy wszystkich problemach, które mają armie NATO, łącznie z armią amerykańską, to nadal jest to największa siła militarna na świecie. Nadal kraje NATO, Stany Zjednoczone i sojusznicy Stanów Zjednoczonych generują więcej niż połowę światowego PKB. Mimo różnic i kontrowersji w poszczególnych krajach, choćby co do wydatków na obronność, w najważniejszych sprawach sojusz zachowuje jedność, mówi szef portalu wojskowego Defense24 Andrzej Chładi. Od 2014 roku, czyli od zajęcia przez Rosję Krymu, jednak kolejne szczyty NATO pokazały, powiedzmy, taką determinację całego sojuszu jednak do prowadzenia wspólnych działań. Rocznica przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO przypada w przyszły wtorek. Uroczystości odbędą się w Pradze. Polskę będą reprezentować prezydent Andrzej Duda i minister obrony Mariusz Błaszczak. Brak przełomu w rozmowach brexitowych. Brytyjski rząd przyznaje, że prowadzone w tym tygodniu negocjacje z Unią nie poszły dobrze. Minister skarbu ostrzega buntowników z partii konserwatywnej, że ich działania mogą wstrzymać Brexit. Unia apeluje. Londyn musi wyjść z inicjatywą. Usłyszeliśmy, czego nie chcecie. Czekamy, by dowiedzieć się, czego chcecie. Mówi BBC francuska minister do spraw Europy Nathalie Lusson. Strategia rządu to zmienienie bezpiecznika tak, by mógł zmienić ocenę prawną. Deklarował dziś w parlamencie Jeffrey Cox, główny doradca prawny rządu. To na jego ocenie, czy bezpiecznik może stać się pułapką, w dużej mierze opierać się będzie decyzja posłów w sprawie poparcia ewentualnej drugiej wersji porozumienia. A minister skarbu Philip Hammond ostrzega posłów, szczególnie zwolenników twardego kursu. To ostatnia szansa na pewność, że uda nam się opuścić Unię zgodnie z harmonogramem. Jeżeli nie przegłosujemy porozumienia, rozpocznie się proces, który z bardzo wysokim prawdopodobieństwem zakończy się przełożeniem Brexitu. Tyle, że na razie nie ma umowy ani też sygnałów, że Unia zgodzi się na takie ustępstwa, które zadowolą twardych brexitowców. Daily Telegraph donosi dziś, że rząd uważa scenariusz porażki za prawdopodobny, ale kwestia jest otwarta. Część buntowników sygnalizuje bowiem, że mimo wszystko od odłożenia wyjścia z Unii woli Brexit na warunkach forsowanych przez premier. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wracamy do kraju. Nagrody literackie Identitas przyznane. W Warszawie odbyła się gala, podczas której nagrodzono pisarzy za ich twórczość. Fundacja Identitas wspiera literatów, którzy niekoniecznie przebijają się do tak zwanego mainstreamu, ale to, co tworzą, ma wartość. Nagrodę główną otrzymał Wiesław Helak za powieść Nad Zbruczem. Pisząc, myślałem sobie też tak, że jest to jakby dług, który staram się jakoś, może nieudolnie, ale spłacić tym pokoleniom, im wszystkim, tym poprzednikom, którzy już dzisiaj nie żyją. No i że ten właśnie to spłacanie tego długu, to jest właśnie tożsamość dla mnie. Jest to świadoma próba nawiązania do wielkiej tradycji powieściopisarstwa w XIX wieku. Renata Hołuj, przewodnicząca jury Nagrody Identitas. Jest to tekst rzeczywiście bardzo bogaty, sceny batalistyczne, znajomość realiów, no, naprawdę budzą zachwyt. Rzeczywiście w nominowanych w tym roku książkach mamy cały przekrój rodzajów literackich, bo jest i klasyczna powieść, i są eseje, i bardzo się z tego cieszę, że znalazło się jedno jedyne miejsce, ale jednak dla tomu poezji. Poezja jest po prostu ważna. I ten właśnie tom poezji, czyli Glosy Dawida Junga, też zostały wyróżnione. Autor otrzymał nagrodę specjalną, która ma być formą docenienia artystów spoza dużych ośrodków miejskich. To był serwis Trójki. Pora na sport, Jan Kałucki. Arkadiusz Milik strzelił gola dla Napoli. Wicemistrzowie Włoch wygrali z Salzburgiem 3-0 w pierwszym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Europy. W innych spotkaniach zawodnicy Chelsea pokonali Dynamo Kijów 3-0, a Walencja okazała się lepsza od Krasnodaru. Zwyciężyła 2-1. Największą niespodzianką zakończył się jednak mecz we Francji. Piłkarze Rennes wygrali z Arsenalem aż 3-1. Rewanże odbędą się za tydzień, wtedy poznamy ćwierćfinalistów. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej, bo Lech Poznań przedłużył kontrakt z Krystianem Gytkierem do końca czerwca 2020 roku. Duńczyk, odkąd dołączył do kolejorza, jest najlepszym strzelcem zespołu. W trwającym sezonie strzelił 12 goli. Teraz zapasy i świetna wiadomość z Serbii. Natalia Strzałka zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy do lat 23. W finale w kategorii do 68 kg Polka pokonała Rosjankę Kanum Wielewą 3-0. Strzałka podkreśla, że uczucie towarzyszącej mistrzyni na podium jest nieporównywalne do żadnego innego. Nigdy nie doznałam lepszego. Stoisz na tym podium i wiesz, że w tym dniu, w tym momencie jesteś najlepsza. To jest jak najbardziej niespodzianka. Realizowałam plany taktyczne w każdej walce, także wychodziłam i robiłam swoje. Myślę, że mogę się bić o światowe medale, jak tylko uwierzę w siebie. Gratulujemy i z niecierpliwością czekamy więc na kolejne krążki. W siatkarskiej plus lidze rozegrano dziś dwa mecze. PGS Krabełchatów wygrała z GKS-em Katowice 3-1, a Jastrzębski Węgiel pokonał Kuprum Lubin 3-0. O przyczynach porażki mówi atakujący Lubinian Adrian Patucha. Jastrzębie dobrze zagrało agresywnie na zagrywce. Odrzucili nas od siatki. Mieliśmy problem tym samym w ataku, także no, dzięki dobrej zagrywce mecz został, że tak powiem, ustawiony. I na koniec dyscypliny zimowe. Magdalena Gwizdoń, Kinga Zbylut, Grzegorz Guzik i Łukasz Szczurek zajęli 9. miejsce w sztafecie mieszanej, pierwszej konkurencji Mistrzostw Świata w biatlonie w Östersund. Zwyciężyli Norwegowie przed Niemcami i Włochami, a przypominam, że jutro zaczynają się Mistrzostwa Świata w short tracku. W programie m.in. bieg na 500 metrów z Natalią Maliszewską na linii startu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed wichurami w centralnej, zachodniej i południowej Polsce oraz nad morzem. W nocy gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach śniegu. Na termometrach od 4 stopni w Suchałkach do 9 w Przemyślu. Piątek pochmurny i też może przelotnie padać. W Koszalinie 7 stopni, w Łodzi 12, a w Rzeszowie 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na ten moment czeka się cały rok. Czas na 21. ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów, czyli kolosy. Opowieści z niezliczonych zakątków świata, od antarktycznych mórz przez lasy deszczowe po syberyjską tajgę. Wyjątkowi goście i kilka tysięcy widzów w arenie Gdynia. Start w piątek, relacje na antenie Trójki, a w niedzielę o 8 rano audycja Świat z lotu Drozda, bezpośrednio z kolosów. Do usłyszenia z Gdyni. Paweł Drozd. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. A teraz zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej na koncert. Dobry wieczór Państwu. Niby to tylko parę kroków, ale za każdym razem wejście na tę scenę powoduje nieco szybsze bicie serca. Witam Państwa serdecznie, liczną reprezentację słuchaczy audycji Gitarą i Piórem. Czasu mamy mało, to znaczy my w studiu czasu mamy dużo. Mało czasu mają słuchacze na antenie, ale też proszę się nie martwić. Rejestrujemy cały koncert i wrócimy do tych nagrań. Na scenie przed Państwem zespół Grzane Wino. Mógłbym tutaj przytoczyć długą... Mógłbym przytoczyć długą listę wyróżnień i nagród, które zespół ma na swoim koncie, mimo że działa od 2 lat z kawałkiem. Powiem tylko tyle, że pierwszą płytę zespół już ma na koncie. Pracuje nad drugą. I mam nadzieję, że dostarczy Państwu dzisiaj wspaniałych wrażeń. Przed Państwem zespół Grzane Wino. Thank you. górach jesień maluje pejzaże farbą złotą. I nikt się nigdzie nie spieszy, bo nie ma gdzie i po co. Dziad chodzi z długą brodą, legendy opowiada i chwali piękno świata, a świat ten jest w Bieszczadach. Tutaj gwiazdy spadają jak liście, oświetlając wędrowcom drogę. Tutaj cisza śpiewa wraz z wiatrem. Możesz spierać się z Panem Bogiem o wartości znane na świecie i kto komu pokłony ma składać. Tutaj kości zmęczone ogrzejesz i o życiu możesz pogadać. Tu nie pyta się po co, dlaczego, a przyjmuje chlebem i solą. I pomodlić się możesz w kapliczce, kiedy oczy od płaczu bolą. Tutaj każdy cię przyjmie jak swego, gdy położyć zmęczoną chcesz głowę, poda rękę, pobłogosławi, nawet bimbru odda połowę. Mówią, że tu koniec świata. Tutaj każdy ma serce na dłoni i przyjmie cię zawsze jak brata. I nikt tu za niczym nie goni. wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu w studio i przy radioodbiornikach czy przy komputerach. Witamy Państwa, zespół z Rzeszowa Grzane Wino. To była piosenka do słów Bożeny Spryńskiej pod tytułem Bieszczady. Jest to nasz utwór tytułowy z naszej płyty, również Bieszczady. Państwo w studiu macie tutaj na krzesełkach takie śpiewniki nasze, które my zwykle rozdajemy na naszych koncertach, a Państwo przy radioodbiornikach mogą sobie takie śpiewniki znaleźć u nas na stronie. Łatwo znaleźć Grzane Wino, zespół, także zapraszam. Nie będziemy zbyt wiele mówić, bo mamy mało czasu. Dodam tylko, że kolejny utwór to Zielone Pudełko. Wymknęły się, wyleciały, a otworzyłem na chwilę marzenia schowane na potem, piękne jedwabne motyle. Sprzątałem i jakoś wyszło, że samo mi spadło w dłonie. I teraz nie wiem, co zrobię, gdy ogień znów w sercu zapłonie. W pudełku były marzenia, takie schowane na potem, kiedy zabraknie radości, by żyć się zachciało z powrotem. Marzenia o tobie przy stole i na huśtawce w ogrodzie. Gdy wiatr cię będzie ubierał, nikt tego zobaczyć nie może. Pudełko było zielone, z kokardą w czerwone serduszko. Chciałem odpocząć od marzeń, schowałem głęboko pod łóżko. Bo ja nie umiem tak troszkę marzyć i bujać w obłokach. A jeśli pragnę, to bardzo, a jeśli kocham, to kocham. Że tylko ze mną będziesz witała słońce i nocach, gdy tylko dla mnie będziesz tańczyła na łące. Więc je połapię pomału, schowam, niech kurzem porosną. Może ktoś inny je znajdzie, wypuści następną wiosną. Pudełko było zielone, z kokardą w czerwone serduszko. Chciałem odpocząć od marzeń, schowałem głęboko pod łóżko. Bo ja nie umiem tak troszkę marzyć i bujać w obłokach. A jeśli pragnę, to bardzo, a jeśli kocham, to kocham. Pudełko było zielone, z kokardą w czerwone serduszko. Chciałem odpocząć od marzeń, schowałem głęboko pod łóżko. Bo ja nie umiem tak troszkę marzyć i bujać w obłokach. A jeśli pragnę, to bardzo, a jeśli kocham, to kocham.

w Cisnej. No i to jest właśnie o tych ludziach w Cisnej. Świata piszę ten list. Siedzę na ławce odarty z sił. W głowie mi szumi wczorajszy dzień i wiatr stupetem pod kurtkę wbił. We dwoje łatwiej przemierzać las. Gałęzie próchnem chrupią, kropi deszcz. Na wierchu zwolna zapada noc i słońce chowa się wśród chmur. Las wyczarował baśniowy dym, trawy czesane jakby pod włos. Słońce odpływa, my razem z nim. Czuć bieszczadzką noc. No a w Cisnej się znowu spotkamy, na szlaku albo jeszcze dalej. I pójdziemy do Tadzia posiedzieć przy całkiem pysznym obiedzie. No a w Cisnej się znowu spotkamy, na szlaku albo jeszcze dalej. Pójdziemy do Tadzia posiedzieć przy całkiem pysznym obiedzie. Na połoninach biesy grają w karty, a aniołowie w kręgle toczą bój. Jesienią góry są przecież najszczersze i wiesiek Cisnej zastawia stół. Las wyczarował baśniowy dym, trawy czesane jakby pod włos. Słońce odpływa, my razem z nim. W powietrzu czuć bieszczadzką noc. Się znowu spotkamy, na szlaku albo jeszcze dalej. I pójdziemy do Tadzia posiedzieć przy całkiem pysznym obiedzie. No a w Cisnej się znowu spotkamy, na szlaku albo jeszcze dalej. I pójdziemy do Tadzia posiedzieć przy całkiem pysznym obiedzie. Przy całkiem pysznym obiedzie. Przy całkiem niemałym obiedzie. Dziękujemy bardzo. A teraz zagramy coś zupełnie, zupełnie bardziej sentymentalnego. I tą piosenkę chcę zadedykować Agnieszce Osieckiej, ponieważ dzisiaj jest 7 marca. Z tego, co doczytaliśmy, to jest rocznica jej śmierci. Także dedykujemy jej tą piosenkę i wszystkim tym, którzy już stracili swoje drugie połówki. Thank you. Bardzo smutno się robi na duszy, kiedy wielcy wędrują do nieba. Czas pożegnań jest chwilą zadumy, że ze śmiercią pod rękę iść trzeba. Czasem można pogodzić się z losem, a wiatraki zostawić za sobą, bo nie zawsze możemy wygrywać. Bardzo często musimy stać obok, więc przyjacielu, usiądź koło mnie. Dziś zagramy zupełnie inaczej, za tych wszystkich, co już nie powrócą. Cichuteńko niech smyczek zapłacze, więc przyjacielu, usiądź koło mnie. Dziś zagramy zupełnie inaczej, za tych wszystkich, co już nie powrócą. Cichuteńko niech smyczek zapłacze. Jesteśmy śmiertelni niestety, umierają i wielcy i mali, ale warto tak przeżyć swe życie, żeby po nas nie przez nas płakali. Więc śpiewajmy o tych, co po łąkach i niebieskich płyną po łoninach. Dla nas życie się jeszcze nie kończy, dla nich życie dopiero się zaczyna. Więc przyjacielu, usiądź koło mnie. Dziś zagramy zupełnie inaczej, za tych wszystkich, co już nie powrócą. Cichuteńko niech smyczek zapłacze. Więc przyjacielu, usiądź koło mnie. Dziś zagramy zupełnie inaczej, za tych wszystkich, co już nie powrócą. Cichuteńko niech smyczek zapłacze. Więc przyjacielu, usiądź koło mnie. Dziś zagramy zupełnie inaczej, za tych wszystkich, co już nie powrócą. Cichuteńko niech smyczek zapłacze. Czy ci w górze potrzebni poeci? Czy muzycy są potrzebni ci, panie? Czy za mało masz raju dla siebie? Czy potrzebne ci jest nasze granie? Zagramy zupełnie inaczej, za tych wszystkich, co już nie powrócą. Cichuteńko niech smyczek zapłacze. Więc przyjacielu, usiądź koło mnie. Dziś zagramy zupełnie inaczej, za tych wszystkich, co już nie powrócą. Cichuteńko niech smyczek zapłacze. Tak, czas płynie bardzo szybko, zwłaszcza jak się słucha piosenek. To dopiero początek koncertu zespołu Grzane Wino, który mam wrażenie się dopiero rozgrzewa, no ale tak jak Państwu mówiłem, rejestrujemy cały koncert i wrócimy do tych nagrań za tydzień w audycji Gitarą i Piórem, a być może nawet za dwa tygodnie, zależy o której ten koncert się skończy, bo dopiero się zaczął. Zespół Grzane Wino ma na koncie jedną płytę, pracuje nad drugą, ale myślę, że najprzyjemniej spotkać się z zespołem w miłych okolicznościach przyrody, na przykład na festiwalu Danielka. No a na koniec dzisiejszego wydania audycji Gitarą i Piórem zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Tomek Olisiński. Tomek gra dzisiaj z Jobkiem i tu jest historia związana z giełdą. Spotkali się w zeszłym roku na konkursie. Na 15 minut przed występem pogadali. Dzisiaj ich macie razem. Razem grają koncerty. Tomek, wokalista, autor muzyki i słów, i dzisiaj będziecie jego piosenki słuchać. Tomek Olesiński. Dzień dobry Państwu. Fajnie, że Was tyle. Tyle. Jopek powiedział, że już nie chce ze mną grać. Słuchajcie, mam coś zagrać sam. Dobra, spróbujemy. Kobiety. Kobiety czytają między wierszami, widzą rzeczy niedostrzegalne, chodzą drogami, nie dotykając ziemi, słyszą słowa niewypowiedziane. O, żyję! Bez kobiet nie umiemy, bez kobiet usychamy, bez kobiet wariujemy, jak na wietrze liść. Dobry wieczór. To było nagranie z ostatniej giełdy piosenki w Szklarskiej Porębie, które zarejestrowałem 2 sierpnia 2018 roku na scenie w bazie pod Ponurą Małpą. Przypomnę, Tomkowi Olesińskiemu akompaniował na gitarze Jopek, czyli Mirek Kiełpin. Wyciągnąłem to nagranie jak, za przeproszeniem, królika z cylindra, by uczcić nadciągający od północy Dzień Kobiet. Wszystko się zmienia. Zatem ja zmienię tę giełdową wersję piosenki zatytułowanej Kobiety na jej wersję płytową. Muzyka i słowa Tomasz Olesiński i Mateusz Wróbel. Widzą rzeczy niedostrzegalne, chodzą drogami, nie dotykając ziemi, słyszą słowa niewypowiedziane. Bez kobiet nie umiemy, bez kobiet usychamy, bez kobiet wariujemy, jak na wietrze liść. A kiedy chcą kochać, zasłaniają oczy palcami, zatykają uszy i kupują małe, czerwone poduszki, do których płaczą po nocach. Bez kobiet nie umiemy, bez kobiet usychamy, bez kobiet wariujemy, jak na wietrze liść. Bez kobiet nie umiemy, bez kobiet usychamy, bez kobiet wariujemy, z kobietami też. To były kobiety z płyty Tomka Olesińskiego Wszystko się zmienia. Tomek wystąpił z Jobkiem tego samego dnia na giełdzie, tylko wcześniej na scenie pod metaforą w Centrum Szklarskiej Poręby. Zaśpiewał tam między innymi autorską piosenkę zatytułowaną Prośba. Niech to będzie taki bonus na to nadciągające święto. Podpisuję się za Tomkiem Olesińskim pod jego przesłaniem i wybieram wersję płytową Prośby. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz, witam w marcu, w naszym pierwszym spotkaniu marcowym. Obiecującym, bo to w marcu, a tradycyjnie w marcu może zdarzyć się wiele. Już nie mówiąc, że może nawet wszystko. Przypominam sobie, w tej burzliwej porze słyszałem od dziecka, że kto marzec przetrwa, ten już i pociągnie nawet do samej jesieni. Obiecujące. A więc mamy perspektywę do późnej jesieni. Nic nam nie zaciemnia tych perspektyw. Oto na początek może muzyka klasyczna. z sonaty fortepianowej Beethovena. Akurat Der Sturm, ta sonata ma podtytuł, która to muzyka na swój sposób, tak dziś mi się zdaje, może wyrażać te przyjemne niepokoje, zapowiedzi, obietnice, co by tam nie namnożyć jeszcze marcowe, jakie być może będą naszym udziałem. Tę część Allegretto z tej sonaty zagra jedna z najwspanialszych pianistek XX wieku, czarodziejka przy fortepianie nazywana Clara Haskell. I tak powierzam Państwa jej sztuce i jej czarodziejstwu i tej burzy.